Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 grudnia, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla 5 osób zatrzymanych wczoraj przez CBA. Grozi im do 12 lat więzienia. Wiceminister kultury ma wątpliwości, jeśli chodzi o czas, w którym Bruksela zajmuje się sprawą Polski. Wymontowali zbiornik LPG z samochodu, potem zatankowali gaz. Czterej młodzi ludzie ucierpieli w wybuchu. Prokuratura postawiła zarzuty 5 osobom, które wczoraj zatrzymało CBA. Dotyczą korupcji, mówi rzecznik katowickiej prokuratury Waldemar Łubniewski. Dotyczy to popełniania takich czynów jak przyjmowanie korzyści majątkowych, podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za takie korzyści. Przestępstwa, o których tutaj mówimy, zagrożone są karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 12 lat. Zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia. Prokuratura nie zdecydowała jeszcze o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych. Wśród podejrzanych jest syn senatora PiSu Stanisława Koguta Grzegorz. Związany ze sprawą senator zrzekł się dziś immunitetu. Zapowiedział, że jest do dyspozycji prokuratury, by wyjaśnić sprawę. Jemu śledczy także chcą postawić zarzuty korupcyjne. Drugie czytanie ustaw zmieniających prawo wyborcze odbędzie się jutro rano w Senacie. Poinformowano o tym dziennikarze w gabinecie marszałka Senatu. Senackie komisje wprowadziły do projektu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście poprawek. Komisja Europejska dyskutuje o Brexicie, później zajmie się sprawą Polski. Dziś podejmie decyzję, czy rozpocząć wobec naszego kraju procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że jest już projekt decyzji w tej sprawie w związku z negatywną oceną reform sądownictwa. Ostatnie zdanie jednak należy do komisarzy. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin mówił w radiowej Jedynce, że wiele wątpliwości budzi czas. W sytuacji, kiedy właśnie jest nowy premier, kiedy był na pierwszym szczycie, kiedy parę rozmów odbył i chce intensywnie dialogować z naszymi partnerami na Zachodzie, czy przypadkiem nie jest to chęć zablokowania możliwości dialogu, bo widzą, że być może argumenty, które pan premier Mateusz Morawiecki w indywidualnych rozmowach już przedstawiał na tym ostatnim szczycie, zaczynają do niektórych przywódców Zachodu docierać. Szef Komisji Europejskiej pytany wczoraj o ewentualną decyzję nie potwierdził jej, ale mówił, że liczy na poprawę relacji z Polską. 4 osoby trafiły do szpitala po wybuchu gazu w samochodzie osobowym. Do eksplozji doszło wieczorem w Czerterzu niedaleko Sanoka, informuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Młodzi ludzie na jednej ze stacji paliw zatankowali gaz propan-butan do samochodu, zapominając, że kilka dni wcześniej z pojazdu został wymontowany zbiornik LPG. Po przejechaniu dosłownie kilkuset metrów gaz, który zebrał się w bagażniku samochodu, w pewnej chwili eksplodował. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, ugasili płonący samochód i udzielili pomocy poszkodowanym. 2 osoby mają poparzenia. Michał Chodorkowski apeluje, by Rosjanie nie głosowali na Władimira Putina. Były więzień polityczny wysłał list do Centralnej Komisji Wyborczej, by nie dopuściła obecnego prezydenta do kolejnych wyborów. Tymczasem gospodarz Kremla zbiera grupę osób, która zgłosi jego kandydaturę. Wybory w Rosji zaplanowano na 18 marca. Do 31 stycznia Centralna Komisja Wyborcza musi zarejestrować kandydatów do najwyższego urzędu w państwie. O odrzucenie wniosku Władimira Putina apelują środowiska opozycyjne, w tym były więzień polityczny Michał Chodorkowski. Biznesmen twierdzi, że 17-letnie rządy obecnego prezydenta naruszają konstytucyjną zasadę rotacji władz. Szefowa komisji Ełła Pamfiłowa w odpowiedzi oskarżyła Chodorkowskiego o publiczne wywieranie presji na organy państwowe. Tymczasem Władimir Putin chce wystartować w wyborach jako kandydat niezależny zgłoszony przez grupę znanych osób. Pierwsze posiedzenie Komitetu Inicjatywnego zaplanowano na 26 grudnia. Na liście gości jest około 600 osób, głównie intelektualiści, artyści i sportowcy. Według rozgłośni Echo Moskwy każdy z członków grupy zamierza potwierdzić swój udział darowizną na rzecz kampanii Władimira Putina. Zgodnie z ordynacją niezależny kandydat musi przed zarejestrowaniem zebrać co najmniej 300 tysięcy podpisów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Uwaga, kierowcy, w północno-zachodniej połowie kraju możliwe są marznące mgły ograniczające widzialność. Pochmurno, na wschodzie spodziewane opady śniegu, a na północnym zachodzie deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokazują teraz od -2 do +1. W najcieplejszym momencie dnia w Kielcach i Łodzi będzie -1, w Suwałkach i Katowicach 0, +1 w Poznaniu, do +2 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

'cause I want you on my skin and my bones. And I can't offer my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. Wanna talk a little longer, so baby, don't you wanna stay a little later? 'Cause I could watch me forever, 'cause I know you better, and you know I never need somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me home. 'Cause I want you on my skin and my bones. And I give you up for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. Say that you're the one who's taking me home, 'cause I want you on my skin and my bones. And I give you up for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. Ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, Jessie Ware i Alone, to była kolejna czarodziejka w tej godzinie, a zaraz będzie następna. A nóż widelec. Czarowała Patrycja, czarowała Jessie, a teraz będzie czarować Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. No to teraz onieśmieliłaś mnie totalnie. Różdżkę zostawiłam w domu, zapomniałam, więc ja nie wiem, co z tych czarów wyniknie. No dziś ostatni przedświąteczny odcinek, no więc będą czary świąteczne. Musi być wigilijnie. A z tą wyjątkową kolacją w naszych domach jest tak, że zestaw dań w większości naszych domów jest podobny. Pewnie pojawi się na stole karp w galarecie lub smażony, albo karp po żydowsku, kapusta z grzybami, barszcz albo grzybowa, albo i barszcz i grzybowa, bo znam takich, którzy nie mogą się zdecydować. Jeśli będzie czas, to i barszcz i grzybowa. Tak, będzie coś z makiem, może będą kluski, może będzie to makowiec, będą grzyby w pierogach albo grzyby smażone i najpiękniejsze w tej kolacji jest to, że te podobne dania w każdym domu smakują odrobinę bądź zupełnie inaczej. A o swoich wigilijnych smakach opowiedziała mi Patrycja Dolecka. To na pewno będą pierogi wigilijne mojej babci z kapustą i grzybami i barszczyk czerwony do tego. Ale jakbym miała wybrać jedno, to te pierogi już by mnie uszczęśliwiły. Bardzo proste, są bardzo skromne. Tam jest tylko kapusta kiszona, podsmażona cebulka i bardzo dużo grzybów. I jeszcze taka szczypta magii, bo wiadomo, że to w rękach jest wszystko. Ja myślę, że ta magia takiej rodzinnej miłości i ciepła to jest właśnie to, co święta smakuje, powinno smakować najlepiej. Trudno się z Patrycją nie zgodzić, a czarów w babcinej kuchni doświadczyło wielu. A dla mnie świąteczna magia właśnie w kuchni kumuluje się szczególnie. Pomagają jej świąteczne aromaty, pomaga to, że tam jest zwyczajnie ciepło i jasno, zupełnie inaczej niż za oknem. No poza tym zawsze można sobie zrobić kubek herbaty z sokiem malinowym i będzie jeszcze dodatkowo rozgrzewać nas od środka. Ale od świątecznego nastroju przejdźmy teraz do konkretów. Ja bardzo lubię Wigilię klasykę i właściwie trzymam się tego, co u nas w domu pojawiało się, odkąd pamiętam. Jedyne takie danie, które nie pojawiało się u mnie na stole w domu rodzinnym, to jest ryba po grecku. Ja robię dorsza, bardzo prosto, smażę go tylko w soli i pieprzu na oleju. Do tego jest cukinia z cebulką, koncentrat pomidorowy, troszkę jeszcze słodzę. Troszkę tymionku też dodaję. I to wszystko duszę, jakby ryby oddzielnie, warzywa oddzielnie i potem to łączę. A ryba po grecku Patrycji Doleckiej to najlepszy dowód na to, że to samo danie w każdym domu robione jest inaczej. U mnie na przykład w rybie po grecku musi pojawić się marchewka, por i seler. Smakuje zupełnie inaczej niż ta z cukinią. No, u mnie w domu nie ma mowy o cukinii, natomiast jest koncentrat pomidorowy. A jak państwo robią śledzie? Bo mój gość robi je tak. Lubię takie śledzie słodko-kwaśne z rodzynkami, sos pomidorowy, smażona cebulka taka słodka. Jest jeszcze z tego, co pamiętam, gorczyca. Mój dziadek uwielbia te śledzie, nawet ostatnio pytał, czy bym nie zrobiła takich śledzi. No i teraz przyda się coś do pisania, bo dokładny przepis na te śledzie wygląda tak. Można notować 0,5 kg filetów śledziowych, 2 łyżki cukru, no, albo ksylitolu, jeżeli nie używamy cukru, 1/4 szklanki oleju. To musi być taki delikatny olej, albo z pestek winogron, on jest najbardziej neutralny. Może być też olej słonecznikowy. 4 łyżki octu winnego, ważne, żeby był biały. 4 łyżki koncentratu pomidorowego, 3 średnie cebule, garść rodzynek. 1 albo 2 liście laurowe, to zależy jak ich aromat jest pożądany. 3-4 ziarnka ziela angielskiego. Do tego jeszcze kurkuma, sól, imbir w proszku i ewentualnie odrobina jasnej gorczycy. No i teraz łatwo się domyślić chyba dla tych, którzy są zaznajomieni z kulinariami, jak to wszystko połączyć. Śledzie trzeba wymoczyć, żeby pozbyć się soli. Najlepiej, najwygodniej jest po prostu włożyć je do naczynia z wodą albo z wodą z odrobiną mleka na noc i tam zostawić. Potem następnego dnia osuszyć. Słyszą państwo, Kasia notuje wszystko. Ale przypodałam mi właściwie, zaglądam ci teraz przez ramię, żeby ściągnąć to trochę. Ja ci zostawię tę kartkę. Więc osuszamy te matiasy z nadmiaru tej wody, kroimy w cząstki takie, żeby były na jeden kęs, no i przechodzimy do stworzenia tej wspaniałej marynaty. Cebulę trzeba zeszklić na oleju, pokrojona może być w piórka albo w kostkę. Po chwili smażenia dodajemy cukier, potem cały czas dusimy i dodajemy liść laurowy i ziele angielskie, żeby uwolniły swój aromat. Potem lekko solimy, cebula wypuści trochę wody. Dodajemy koncentrat, ocet, kurkumę, rodzynki, szczyptę imbiru, no i ewentualnie gorczycę. Mieszamy i dusimy dalej, aż cebula będzie miękka. I teraz uwaga, koniecznie tę marynatę przed położeniem jej na śledzie należy wystudzić, bo śledzie, jak to ryby, mają delikatne mięso. Jeżeli przykryjemy je pierzynką ciepłej ciepłej marynaty, aromaty, to one po prostu się ugotują i rozpadną w efekcie. No więc w słoiku układamy warstwy śledzi, przekładamy zimną, podkreślam, marynatą. No i teraz trzeba czekać. Co najmniej 3 dni śledzie muszą stać w lodówce, w słoiku. No i czy my zdążymy to zrobić? Nie, no zdążymy. Jeszcze zdążymy. Ja myślę bardziej o tym, czy powstrzymamy się przed tym, żeby je nie wyjadać po drodze z tego słoika. Ja no dlatego właśnie nie można robić ich za wcześnie, żeby nie wyjeść jeszcze przed świętami wszystkiego. No dobrze, Wigilia w niedzielę, to można w piątek. Jeszcze, to ja poproszę teraz ściągawkę. Proszę. A jeśli państwo, no bo państwo nie mają ściągawki, ale to nie jest żaden problem, bo archiwum cyklu Anusz Widelec jest na stronie Polskiej Radio. radio.pl, ukośnik trójka, Katarzyna Pruchnicka czarowała. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Dolina Słońca, czyli Val di Sole. Przepiękna włoska dolina i słynny ośrodek narciarski. W Trójce konkurs, w którym do wygrania rodzinny tygodniowy pobyt w Val di Sole w 4-gwiazdkowym hotelu położonym przy jednym ze stoków. Do usłyszenia w czwartek w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Luna w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Konsola PS4 z grą To jesteś ty, za którą zapłacisz 805 zł i 60 groszy. RRSO 0%.

cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuję lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. Barbara Wrońska zapowiada debiutancką solową płytę, a piosenka Nie czekaj jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 28 minut pozostało do 12. O tej porze mniej więcej co tydzień w środę w dopołudnie pojawia się Michał Margański. Niestety Michał zachorzał, pewnie z przedświątecznej ekscytacji, ale poprosiłam go o przesyłkę i ten utwór, który za chwilę zabrzmi, to utwór z jego alternatywnej świątecznej playlisty. Thank you. Nowi Singers zaśpiewali Scherzo Hamol op. 20 Fryderyka Chopina z nieświątecznej, a jednak świątecznej ścieżki dźwiękowej Michała Margańskiego. Ja mówiłam po 9, że wczoraj przyznałam się, że taką moją nieświąteczną, świąteczną ścieżką dźwiękową jest płyta z filmu Kiedy Harry poznał Sally. Na fortepianie różne evergreeny gra Harry Connick Jr. i między innymi też jest tutaj świąteczny evergreen. Ze ścieżki dźwiękowej filmu Kiedy Harry poznał Sally, Harry Connick Jr. Winter Wonderland z delikatnym elementem dzwoneczków na koniec, ale skoro już było na jazzowo, to zostańmy przez moment przy jazzie. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty, dziecineczko, zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów wolisz w lularze Jezu niuszolo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki i jakaś trąbka i fortepian i jakieś bębenki. What a wonderful świat. To poklaskaliśmy na jazzowo z Dorotą Miśkiewicz i Arturem Andrusem, a teraz pośpiewamy. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since there's no place to go, let us know, let us know, let us know. It doesn't show signs of stopping, then I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let us know, let us know, let us know. When we finally kiss goodnight, how I ain't going out in the storm. But if you really hold me tight, on the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. And as long as you love me so, let us know, let us know, let it snow. Let us know, let us know, let us know, let it snow, let it snow, no, no, no, no. But I brought some corn for popping. The lights go in a low. Let us know, let us know, let it snow. Let us know, let us know, let us know, let us know, let us know. Prawie taki kwadrans świąteczny nam się zrobił. Zaczęliśmy od nowych singers, którzy śpiewali Chopina, a to było też a cappella Pentatonix. Utwór państwo znają doskonale, nie muszę nawet przypominać tytułu. Teraz zaproszenie na dziś wieczorem na 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To wydarzenie niezwykłe. W kończącym się roku Josepha Conrada zapraszamy państwa na pokaz filmu Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli. A rozmowa po pokazie, bo to będzie taki nasz trójkowy dyskusyjny klub filmowy, będzie dotyczyła związków czasu apokalipsy z jądrem ciemności. Josepha Conrada, rozmowę poprowadzi Piotr Meca, jego goście opowiedzą o tych związkach i będą to Mariusz Cieślik i Robert Ziembiński. A zaproszenia na dziś, na 19, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na pokaz filmu Czas Apokalipsy mamy dla państwa pod numerem 22 i 7 trójek. So much to not touch the ground. We let the flowers bloom in the spring. All of the people, they hum in the wind, tearing their clothes and washing their sins. Washing their sins. Now we're all so set up and barely still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Oh, why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief with such a beautiful smile underneath? Taking you down to beg on your knees, on your knees. And now, now we're all so set up and barely alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and barely alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Secret inside, as we're fading away. That we share never gets in our way. We're so set on burning alive, still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Julia Piotrucha i Dawid Podsiadło zaśpiewali We Care So Much. Przypomnę, mamy dla Państwa na dzisiejszy wieczór zaproszenia do tego studia, w którym została wykonana ta właśnie piosenka, którą przed chwilą usłyszeliśmy, czyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej na pokaz filmu Czas Apokalipsy w roku Konrada o związkach tej historii pokazanej przez Francisa Forda Coppola z Jądrem Ciemności Josepha Konrada. Porozmawiamy także po projekcji, a zaproszenia na dziś na 19 pod numerem 22 i 7 3. Jeszcze jeden duet przed nami. Lana Del Rey i Weekend. Climb up the H of the Hollywood sign. In these stolen moments, the world is mine. There's nobody here, just us together. Keeping it hot like July forever. Take off all your clothes, take off. 7,5 minuty pozostało do 12. U nas do południa jeszcze PJ Harvey. Po 12 Kuba Strzyczkowski. My usłyszymy się w specjalnym wydaniu ABC Popkultury w Wigilię. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Dziękuję, do usłyszenia.